Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Witam Państwa, dobry wieczór. Leszek Długosz. Jeszcześmy nie tak daleko od strefy zaduszkowej odbiegli. Ale co to znaczy? Od strefy zaduszkowej, od najbliższej okolicy tamtej strony. Ale co to znaczy tamtej strony? Cóż to jest ta tamta strona? No, wszystko to, co wiemy, skąd wiemy, co chcielibyśmy, czego chcielibyśmy, czego się obawiamy. Coś, co jak na razie jest cały czas tamtą stroną, nieodzownie się przybliżającą. No, ale jeszcze nie mamy śmiałości. Jeszcze nie mamy śmiałości wobec faktów namacalnych, jak się to odsłoni tamta strona. Ja mam w swoim repertuarze taką piosenkę, powiedzmy, że żartobliwą, jednak chyba tak, poświęconą tematowi koniec świata. No różne są wersje, wiadomo, jak że będzie, gdzie się tam zgromadzimy, w jakiej tej dolinie, jedni na lewo, drudzy na prawo i tak dalej, w zależności jak komu pójdzie na tym przesłuchaniu, na tym sądzie. A mnie się kiedyś, no trochę już temu, przyśnił taki sen, który szczęśliwie udało mi się spisać, złapać, a potem rozbawiony taką możliwością dokombinowałem, tak to powiem, muzykę i w ten sposób powstała ta piosenka Sen o końcu świata. No i w tym roku, w listopadzie, w okolicznościach nieodległych od zaduszek, spróbuję Państwu taką wersję przedstawić. Posłuchaj, siada, zaraz ci opowiem. Na stole spójrz, herbata dymi w szklankach. No czekaj, jakby zacząć, widzisz jeszcze, śmieszna sprawa. Przyśniło mi się, że umarłem. I tak to było, jak to we snach bywa. Straszliwa rozpacz, podkręcone wszystkie nerwy. Ale po chwili myślę sobie, z drugiej strony, mam to za sobą, mam to za sobą. A w końcu trudno, w końcu kiedyś. No w końcu wreszcie spokój święty, święty, święty. Wtem nagle czuję dotyk jakiejś dłoni i rozpoznaję oczy, twarz, no i tę resztę. I tym odkryciem niespodzianym zachwycenie wołaliśmy, no widzisz, jesteś, no jesteś, jesteś. I nie wiem, z czego było nam posłanie, aksamit to czy mech, tak był, zielono-złoty. Leżeliśmy jak Adam z Ewą w raju, to znów ubrani i pełni cnoty. Plątały nam się czas i gwiazd, konstelacje i zaświatowe wszystkie jeszcze ziemskie sprawy. Kwitły żarnowce i dziewanny, w trawach wysokich biegły daniele i sarny biegły bez obawy. I sarny biegły bez obawy. Wtem zadrżały niebios firmament, i było tak, jak było powiedziane. Zagrzmiały trąby archanielskie. Na ostateczne przesłuchanie. Spojrzeliśmy na tę dolinę. Zaiste widok był nieopisany. Choć dwoił się i troił się wprost sztab aniołów, bałagan, bajzel, no jeden wielki zamęt. ciśnie się bractwo jak kto może, gromady dusz, duszyczek wszelkich. Dobre uczynki na czarnym rynku, no słowem skąd to znamy, Boże. No słowem skąd to znamy, Boże. Wirują pióra, skrzydła, sprzęty, kwitnie niebieska kontrabanda. Nie jeden chce przemycić, chciałby z sobą zabrać to, co na ziemi, co było bliskie, co było bliskie, co kochane. Co było bliskie, co kochane. Spojrzeliśmy na tę dolinę i mocniej, mocniej jeszcze żeśmy się objęli. I zawołaliśmy ze śmiechem niemal zgodnie. My się stąd nigdzie nie ruszamy. A gdy nas znajdą, gdy nas znajdą, gdy nas znajdą, powiemy, żeśmy trąbki nie słyszeli. Kto wie, może w takim pogodnym marszu, tańcu raczej będziemy sobie maszerować i no i wcale nie będzie tak jakoś źle po tamtej stronie, jak to czasami się nam albo wydaje, albo nam się no, tak opowiada, albo przychodzą takie nastroje. Tak czy owak jeszcze poczekajmy, jeszcze, by trochę, jeszcze żal, i tego ziemskiego mozołu, i tego ziemskiego padołu. Jeszcze się nie spieszmy. U nas nie zaszumi wiatr kołysaniem bzów, u nas nie zaśpiewa ptak z ponad naszych głów. Powie ktoś ze smutkiem, szkoda, że to szczęście takie krótkie. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, smutkom się nie dajmy zwieść, rozżalonym naszym sercom nie wierzmy. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, można jeszcze tyle znieść. Tylko w naszą miłość znów uwierzmy. Nauczyło się serce serca twego bicia, tylko już tak chce bić i nie trzeba mu życia, jeśli nie dla ciebie żyć. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, jeszcze mijmy póki czas. Miłości naszej jeszcze raz uwierzmy. Miłości naszej jeszcze raz uwierzmy. Do nas by się śmiał znowu cały świat. O nas kołysaniem bzów szumiałby nam wiatr. O nas, że my znów ze sobą

Oto Michał Wierba, Quintet w Trójce. Thank you.